سے بتائیں گے مقابلہ کے دیش گئے رب کا مضبوط سے بکران مقابلہ کی مشکل دے رہے مضمون سے بکران کا مقابلہ کی مشکل دیش دے رہے متحمرات بکران کا مقابلہ بلکہ یقین موقع دوسرے مگر مقصد مگر مقبر مقبر نہ کرم ہوں مجھے حمل دے رہے کام کے ساتھ بال میں کرا قدر نہیں آ سکے جس حمل مدال مکن وجوان وجن مکن کی دکانیں آدمی لیکن تو مکان ہے وہ جنک مجھے بھی آئے لگا چلے تو تمہیں گئے آئے مانو گو ہاں دن عجیب ہوں ہدایت کرنے کے لیے عجیب ہو جائے جمر بس ہدایت کے جمر بے بس ہدایت کر سکے ان کا من کہانی میں معلوم مجھے کہیں نہ چڑھ گئے نہ چڑھ گئے ان کے چڑھنے کی زندگی تو قرآن کی ہدایت کا عظیمت انتخاب ہم نے لکھتے جنگ جتنا چلا جگہ ہدایت کر رہے قرآن کی رکھا ہوں کٹنی دلے ہدایت ہدایت ماہ مطلب بنانے کے لیے دیکھے اور پھر کئی کتاب اس طرح پورے قرآن کریم کے لیے ہدایت تقریب کرنے کا تو فرق برابر کے قرآن کے طریقے کے ساتھ بنا لے سکے تھے کتاب نکالنا بدلا مضبوط والے کرتے ہدایت کے مانے کو کرے تو بڑا بکرے کتاب کرے لار مانگی مار کے کلا سر کی وجہ مضبوط والے کو مانگی یہ ہدایت نہ کرے تھے میں نے ایسے اشارہ تعلیم کی طرح بعض یہ قدر کے گئے ہدایت میں تعلیم کی طرح نہیں ہو غلط قدر گزرا گئی ہدایت سب منظر کی گرائی منظر کبھی سے گرائی گئی سے گرائی تھی ابھی کتابیں صرف کتابوں کی جنگ کی جدید کا قدر لگائی غلط من کی طرح کی قدر لگائی میرے سنی کے بعد جب کا قدر لگائی گرائی کے سامنے دی لیکن لگے کتاب کی نہیں ملا بہت سم سم ضلع پردے پورے اسلام میں سب کا آسن سے جو ہدایت تھے پردے پورے اسلام میں سب کا گھاس سے کم ہدایت تھے تو جب ہدایت کے لیے بدلی کل کے سبق سنائی ہے تو پہلے بہت آتا میں اس لیے ہدایت نہ کرا بند ہدایت سے چار ہزار نرمت کر دی تکلیف تکلیف شکتی وغیرہ باتوں میں ہم کرا بدل کرتے مستقی سے گئے دارے یہ کار میں معلوم لے اچھا تم تکلیف یہ کار بچی دل گئے بات بچی دل کی طرح کریں بچی دل کے بچے کلا ہی خراب کرے شہری مستقل اور فی الحال کے لیے کبھی اگر ہم نے تکرار شرعی مستقل شرعی ارتھ کر لیا کہ جب میں بات سچی جانا چاہیے مستقل عادت کا کریں گے تو ہوں یا تقریب کے ساتھ یہ کرنا جان بچی دوسرے کو شیخ اچھی ہو جائے گی جان کرتا دلن میں بات جانے کر لے مستقی کا کوئی جان بنے بچار چل رہا ہے بکرے کے پاس جانے میں من کے لیے بات بچے جن تقسیم جنگوں میں مطالعہ کر لے وہ تقریبا کے لیے تقریب کے خلاف دان کے سدھارت میں تقسیم نہیں کرے گی دنیا اسے تاریخ کا بعد میں تقسیم دے کر کبھی اور آپ کی مستقب دے مرتبہ کے لیے یہ اگلا مرتبہ اگنا مرتبہ ہمارا چلے گئے کسان بچے کو بچے کرنے پر پوچھتے رہے بڑے مانا ہر مہینے میں مستقبل گیا وہ تقسیم نہیں مل جائے ارے جس سے کسی اکتوبر تقسیم میں مستقبل رہتے ہیں صرف جانتے پور کے دیر پر ہوتا ہے اور دادا ہے دادا رام بچے جی کو جائے گی ارے گھر میں کتنی ہو سکتے اسے کارن مرتبہ ہم سے لگتا ہے اور مستقبل آئے تو اس کے لیے نام کارن دادا رام کرا جن مرتبہ آئے کیا مرد کار ملنا ہے تقسیم بازے سدن کے زمانے سے تقسیم کرتے ہوئے تکوا سکے جن کے تاج عوام مل رہا ہے ناگن عوامی اور آگے بھی بچ گئے کا پتہ رہے گا جاتی کام بچ گئے جتنا کیا مل رہا ہوں چل جیون میں تحقیق نہ کرے اور مایوس دے کے لیے مسلمانوں کی مستقی چاہتے جانتے ہیں مستقبل ہو رہے تک زیادہ میرے پرندہ مانسر بابا نے انتقال کیا تو ہم کیا سمجھان چاہتی میں کیا میں سمجھ سکوں عام نہ منا درم ہمارے کرے ان سے کیا کرتا ہے جب ہمیں سبق ملا جائے اس سے سمندیا کے مقام کاری مانی جب سکار میں جانکاری تب اتار الگ سکار میں جانکاری میں کبھی جنانی گئی بالکل چلے گا اور کبھی کا مل گیا ہمیں پوری مجھے اگر کسی بھی کوئی کبھی آئی وہاں پر اس بات کرے سب پریم مکان ان سے تو کامل کا پیا سکے جان میں چلے کسی نم بچ گئی اس کتاب آدمی تو چلے کر لگی سب آدمی کا ملتا ہے بارہ انسان آنا مقام چکے تو چلائے مل جان چاہیے جنہوں نے کبھی لگن میں گئی جب میں چلے کر لگی کر اب ایک مہینے میں چلے نہیں دکھایا گیا متاثر اپنے اتر سلطان جو سدار نمبر دیا تو سدار نمبر کی اصل بھی ہمارا ان کا نام جی بولے کام جی نہیں کر رہے کیا بچن کرے تو مجھے ان کو یا مجھے کا ان جگہ ہم کرنے جانا باقی یہ ویڈیا نا ابھی یہ جانا بائی مسئلے کے دن سے یہ بھی چک کر کے نہیں جانا اگلا مسئلہ نہیں آدھار یہ آ رہا کہ کدار میں جان سکتا ہوں سدار اسلام میں جاؤ ہماری لیے زندگی آ رہے کہ سدار مجھے مل رہا پیر مارتی ہوں باقی میں کبھی کر رہا ہوں جس ادارے میں کبھی سمان ایمان راجی تب پر بارت کیسے چل رہا ہے جس وجہ سے راجی کے راجی کے لیے پورے مستقی چار کے لیے میں نے کبھی بن لے سکا یا نگر سنیا گرام کا گان میں سب کبھی بن لے سکا وہ سنت کار بن رہا ہوں دنیا کا سگر لے لوں میں تو جب سنیا گرام کا تھا وہ سب نے سمجھ کر جب میں سگر لے رہا ہوں پر نفر کے اخلاق پیدا کی اور صاف لڑائی دکھ رہا ہوں ویسٹ بنگال حرام ہے ویسٹ بنگال وہ حرام ہوں جب میرے مارا ہے جانتا جی جب طرف بارہ ہو جائے گا ہر مرتبہ کسان کے بیچ میں بعد میں تفصیل میں کام ہو رہا ہے پرانی کبھی میں ترنگ استعمال کے اگر کبھی مانی پرانی کبھی اگر تقوا مانی ہے تو سدائے نکلتی ہے کل تقوا کے تو پہلے اتر مثالداری صورت ایک سب تھا جو نیتن ہے راج زمانی کرنا تک وہ کام یہ ہے سب دن آ رہا ہے راج ان کے اللہ کام کرے کبھی بانی کرنا تک تقوا کا لگی وغیرہ وغیرہ جاننا پورے بکرات کے سبھی خیال کی اور کام کیا ہے کرے پورا یاد کرا جائے جات بے وقت کرے گزر چکے جا مان لے مراجی پتی امن جو کتنا پتوا مراد کرے ذرا اترے آزاد دے رجنا خاصی وقت آزاد رہنا یم سنگ لگا اور سب سے قدم کی ساتھ لگانے اور یوجنا بن رہا ہے آنے سب سے بجائے گئے رویے میں بھی آپ نے جانتا کہ اللہ نا فرمانی میں کئی سر کے گراس کی نام مقام دے رہے یا پلکنا تم گرمیوں کا بجانا تم سے پبائے لگے چار ہندا کرم تم ملائے اکاسن اکاسن کرنا پتہ رہی ہے اگر ہم نے جانتا کہ ڈر تکوا یہ مقام آپ اگر دل میں کبھی کیا نہیں بارہ الیکٹران کرنے کے مال سبج کر ہر کبھی دن میں تکیا کی ڈالوں میں کرا انسرن کی تال لگانے اور اتنا دن نہ ہی کم اور قدم الیکٹران تک پیے کل کل جو کر کے تکواؤں امراض ہے مجھے میرا صرف استعمال بھی من من دیا انتقال لگانے کا کبھی ملا جان من دیا کے نہ بچ گئے بہت سے بیان کے سر کے بنا کے پکڑ جائے مجھے دل خصوص کیا کر رہے ہیں کتنا تکوار ذکر کی ان کی تال لگانے کا کبھی ملا صرف اجتنا بننا والے بھی مراد سورج مائے کا مجھے تو چار کے لیے رکھ تیار یا یوجنا چتر حالت کری گئے وہ جائے گی بھی چلی گئی مانا بلا کے ایمان والے چتر لاگن جانے چاہتے ہیں مانا سکتی پکوان کی جانتا تھی الگ کرے چاہے گا نہ سب سے اثر کسی میں پایا رکھتا ہوں یہ سورج ایک کا امر مراد کر جب ناچی ناچی سے میں لڑ رہی ہوئی مجھے کہہ رہے کہ اس لیے میں گیا امراض بھی پتہ گیا بس یہ کوئی بات ہے کہ مجھے نہیں کہ خبر نہیں جیتنا خبر ہے اور مجھے چیز دے رہے کہ آپ فلک غلط اس کی لال سن نہ گئے دلوں کے پکوا بنانے کر کے منڈیا کی سفر ایک تکلا کر کے منڈیا کی سفر وقت لیے لوگ من کے انتقال لگانے ہم لوگ لگانے مستقبل میں حیرت میں آئے گا نام کیجیے مانے پتا لگا کے لوگ وکاس کی قیمت سابق کرنے کا دادیوں نے تحریر کرے اور کبرا جی کیا دن بابا میں تھا وسیشتے ہوں گے بابا جتنے دو تین نقل ران مراسی دیات مراسی نقل نقلری کتاب کا حریف تھی نہ ہو سکا مقام جب کم مرتبہ مراد کا بھی کرنے میں تبدیلی تھی کم مرتبہ مراد کر مجھے ہر مرتبہ مراد کر رہے یہ سب کچھ نہیں پایا اور مرتبہ ایمان ہے گندی مت پکڑیں باقرانی کاج ہوتا ہے تین بتانا غریب کر دی چار جانور کے کرنا مت کرے اگر تم ہدایت کی شکایت کیا جا چاہتا ہوں اور یہ تقریب کی دونوں درجن تقریر عوامر منڈیا پائیدانی کاروباری کو مانا دیکھو جس کی قرآن کی قرآن کریم سے لگا ہدایت بات کی مل جائے جن مرتبہ عید کارم ہدایت کے تقریب جان کے خدا کو نظام کرتی جو سب سنا بتن کے کارن کا قرآن کا ہدایت کے لاکھوں خدا کی سکر ہزاروں کو نظام کرتا بال تقریبوں کو نظام کرتے قرآن کریم کا متقی کا ہر مرتبہ کی مختار شاعر کرے ہر مرتبہ مرتبہ کے ہدایت کے دن دن میں کرے کام بھی ہوتے اگر میں کسی روپ اور خدا تو میں کتنا آتا تھا ان کے شیر کتنے کچھ ایسے مانے میں کبھی ملا گا اور کامل میں کبھی بڑے اندر آ جائے تو میرا شیر کے سر ہے ہدایت سے بھی کچھ ہدایت سے تو نمک کے مسئلے میں نے قرآن ہوتا اس کو ہدایت سے بس کافی بندہ ہے آپ ہمارا ہدایت کو جو شیر پورے ملا اور شیر کو جو ہم اپنے نمبر ہے یہ کرے کہ ایک راج جو پورا ہے جن بار جن ہم تک پوچھے لے کر جو جنگ میں تک جبھی اگر ہم کوئی بیمار کیا اب ان میں مکے میں لوگ یہ کرتی ہر جو میں کتی کی چیز اور جو میں بنوش کر رہا اگر بڑے اسٹیٹ میں مختار کے قرآن کا بدل میں کتی ہدایت کر دی میں کتی کا گنو نے کر لیا جو میں درجہ پاکستان ہدایت کر دی اتنے میں کر لی جو میں درجہ پاکستان ہدایت کی اتنے میں کر دیا مانا کہ میں جتنی لیتا نتیجے کا کام کرنا تو کام کرا کہ ہدایت کے لیے تقریب کے زمانے بات تقوام مانے تو صرف نظام کا دم سے قرآن مانا مقدم سے بولتا ہے جی جانا خالد مراج بھی چاہے ان کا آکم سے کرنے کی طرح سے داخل کے کرنے اشارہ اور بیٹا کوئی تحریر نہ کرا کہ آدمی نہ کرا قرآن نہ بند بخار کے مدد کا پیش کے لیے کتاب سے بھی پیش کرے امام مدین کے پر مختار کے جگہ والا برف کے انسان کر کے کرے قبر کے سنگر آج کے سبھی بجلی تحفظ کی بجلی کر کے جانا تو تفریح کر کے کی کرے میری بات آپ نہیں کرے گیا مقدہ ہو جنگل گاندھی جی تحفظ بھی مکے کا آسان کرنے کر کرے جس کاغے بننے ودیالے اور ادارے تک سیدا تو قرآن قرار کی دیجیے ایمان میں تمہارے مت کیا حاصل کرے ایمان تک سی رہے کا سنی تو قرآن بات مت کرے سیدان کو لائی جو زبانوں میں تبدیل ہے یقین میں قدم لے تو قرآن بازی قرآن والے کا جو کچھ کمر ہے تین کار کر لے تبدیل کی رکھا کر جائے دین چلے گا داری کے نہ چلے کسی کا داری کے نہ چلے تمام ایمان مجمل تحفظ مجمل مقدم سے قرآن مان لے اور تحفظ تفصیلی جائے گا قرآن معافی دے تحفظ تفصیلی یقین تفصیلی کی پیدا کیا ہے دیکھ قرآن نہ پیدا کی دعوت کے بارے سے قرآن میں میرے ایمان مجمل جانک مکلف تحریر جانا مکلف قرآن کے دعوے میں ان کے تحریر تفصیل کا جب میں کبھی ہوں مجھے میری بدایا تفصیل کی طرح ڈاکٹر جان دے جاری کرے تفصیل میں نے بات کی مکتی تقیہ سے مجازن ہو گئے اور کتاب کمائے ہوئے گئے ہدایت سے سب کے ساتھ بکار کریں گے سب تقیام دے گی بکار کریں گے سب تقیام دے گی ہدایت کی کوئی نکلے جگہ کرائے تو ہدایت کا نوان کی روان کی مکمل متقی لے گئے سباب ہمیں تقی ہی چلے لیکن کام بات ہدت بات جتنی یہ کے لگنے کرا دی اولاد رونا یوجنا کے مد اولاد نہ اولاد رونا پتہ ڈالے تین کی بندی جنا جانے کا بازی کرنا پتہ ڈالے کی کرا دی بتن قرآن پاک ہدایت سے سن کے لڑا آپ سب بڑے ہدایت بتائی تم ستیاں بتنے کے لیے بند سکوں پیدم کسان کرے سکار اگر کہہ رہا ہے تمہارا ہماری یا زمین جواب ہم نے فراہم کیا ہے تمہیں تقریب دے کہ تربیت میں آدت کے مراد ہے اور تقریب پرزگار نہیں مراد جو کچھ مطلب بھی نہ خبر یا منیب رہے یا دیکھیں گے منیب اور امیر یا بے ناقت کہیں گے حق کا طلب کے لیے جب کے یہ پورے مان حق کا دارا ارے یہاں دل جو سب کرے جنہوں نے قرآن پاک کرے میرے دل ہدایات کرے کہ ہدایت بعض تک بعض طرح کا نقصان پیدا ہوئی مطلب سورت کی کمی پیدا کر سب تین طرح کرے گی سڑک کی پیدا ہوئی تھی قرآن کریم کے بارے میں جا کے آئے تھے بنی کئی بازی رب میں جنم لے قرآن ماضی کام یا رحمت دل میں بنا عزیز قاری اللہ کام قرآن لازی قرآن کتا رحمت منگل کارے ظالمان لمبے جاتی نگر میں کام ائی مہیلا مل گئی بلکہ ایل قرآن تقریب میں مراد سنی اب ہم قدر اگر سپاہی کی مراد جاتی نہیں پدمدار لگا ہدایت پیدا کر ہم یہ میں تقی نارے چاہنے کی پدمدار لگا کی ماں کہنا تم دیکھو تم ماں لال لگن تک بکری کی تعلیم سے یا دیا سن کی تصویر کی بارہ تیرہ بارہ ضلع بن سکے ہم بال کر سکیں زیادہ تر منایا باخلق بھی جس کا انعام دکھائے دل دل سے پانچ قبیلوں کی ذکر کی ہمسا ہنزر سپاہ ایمان دل غیر اقام کی صلاح انفاق کی بیمار گھٹناؤں اور ایمان دل قطبر منزلہ اور ایمان دل آخرا دیکھ انداور ہے چاچر سفات کریجن دلی مطلب کتاب اللہ دری سفات دی بڑے کری قولم اصلی سفات کی درے یہ ایمان دل غیر ذہن کام سلا درم انسان ابا نکترا سدا دی اور بیو آج کی ذکر کری اور آج اس سنی آج کی چیزیں لگی میں راگلے یہ تو تصویر دماغ میں جنگ میں یہ تو تفصیلی دماغ قبر ادمان بات ادب کے میرے کتاب نہیں بلکہ مکی جی نیر بلغیر پرشے مدارے دبالی تشریح جاتی ہے ادائے تشریح لے جا اگر اس نے ذکر کرے ناصل کی طرح دری کتاب کی ہے قرآن دری کتاب تمنان دری کتاب دور دور کے خلاصے کی تفصیل پر تباہ اور کرو نیل تین کتاب کی حاصل بڑی دارے کہ میں تقین کی بھی داری تقوا بتا رہا در معاذے جب تقوا حاصل معذے اس کے لیے گڑو ذہن کے تقوا معذے اس کے لیے بدن برین کے تقوا محل کرے مان بس بادری دیں گے تقوا پہ گروپ کی رائشی تقوا پہ بدن کی رائشی تقوا پہ مان کی رائشی بس دے تو کامل نہیں ہے ڈالی اور ڈلرا کامل تو قرآن کا سال جدا کی طرف پیدا کی مال تمک چتر قرآن کی اندر جائے اور مومنان تو متقین صفات کا جنم ہے ملائکے میں صفات مجموعہ برادری صفات مجھے برادری بولے یا باپ دے یا عبادت بدنی یا عبادت مالی کر ہاں جو ہے کہ سوال لائے کہ کرے گی صرف معمورات ذکر دے یا منگیات ہمیشہ ایمان گئی منہ اس کے انتاب گئی بہت اتنی ہوئی کہ شرک میں گئی بےدت میں گئی زنا میں گئی خدا میں گئی وطب میں گئی بستان میں گئی گھر میں گئی ٹاننے میں تو کتنی ہوئی کہ جواب دار کہ کرے دے صفات کی کامل کامل مرتبہ مراد ایمان دل غیر اس راجی جدید ایمانیات کو شامل اغوالہ راجی چشیر کو فرق میں لے گئے دارن اقامت صلاۃ انفاق دا پتا کی طریقہ مرادی جاغ من کی سریجا دفاشا نمن کرنا ان میں صلاح تو کم نمن کا شاید من کر تر دمن دیا تو کرے کہ زندن داخلی کرے تو تم آتے بھی جام مرضی ہے یار خلاسا خلاسا کے باعث انہیں زندہ نہیں کر اور سفا کے بھائی کے اللہ جینا دل لگائی گئے داولے کپڑے یہ انہوں نے ایمان ماد ایمان قرآن کی کرتے ہیں اتوا جن آج کو سکتا رہا ہے ایمان جگہ کس طور مت تصدیق کر اور کرے مانا راجی نے اس کو باور کر دن جو تیری کی ایمان کرے رکھتے تصدیق مانا خبر منل جو آپ کی جائے کر رہے باور کول چیز جاتی ہے مانا مانا جو رہی قرآن کی ایمان دیر میں کامن لے اور چلے گرے تو سلح کی لانی اور چلے گرے تو سلح کی بی کلو سر دام راجی کلو سر بے راجی بلام سے کلو راجی نائے کی مانو اعتبار کو اس کے عام راجی اور دل سے تو راجی نے مانو کا اعتراف کو سر مراجی ادا گیارہ جدا جدا کی طرح چلو چلو نام رہی اس سے دعوت کا خبر ہے تم آپ کو سورج بقرا کیوں گئے آ کے افقت ماننا آیا تاکہ تم لڑے لیکن سی بات تصویر کی خبر ہے مانی کے بار میں کی لیکن بتاتے ہوں گی ساری خبر ہے مانی جی رکھتے کی مختصری منل اس طرح کا خبر ہے مانی تا خبر ہے منل کل اخبار ہے میں تو سورج پودا کی دائیں بس سلح کی نام نہ دین ذکر کرے گا دیو لان دوارا یش کی تعت سورہ توبہ ومن اللہ جینا جینا نبیا ہوں سنوں خیر اللہ کن یوم باللہ ویوم للمؤمنین منی جمع جین یوم نوکرے خبر منل جو دیوتی ایمان بگئی تصدیق اعتراف دانے کر دبے رہے گراج یہ ایمانی شرعی ایمان شریعت اس پر ایمان معتبر تصدیق میں بھی جمی ماجا بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدی دریا تصدیق بھی جمی ماجا بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدی دریا تصدیق پائے بانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم راؤل لیکن اگر اولم چاغا تو یقین شرما دی یقین مانو سے تو دلیل سکے ویلے کا یہی خبر نمک کے جمائے یقین کے کہ بعد امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمین کا نہیں رکھا جنگن تاجد کے بعد کتان تاجد جنیات منلے کی ایمان ملے گی صرف امن کہہ رہے تھے تیار منل چردائی ایمان دائر منچل کو کر دے گا ناپیدہ کر لیے لمی ماں جا دن لمی کی قلم شمالی نیتل یقین یہ پہلی تھی ایمان لیکن شریعت کو کر دیا اقرار میں قبر کرے بے اقرافا بے اقرار مل قادر سب گردار یا اقرار موقع کمی ملا کی مشتی گئی لیکن چل کے موقع کن اقرار ملا شرط یا شطر تو عمل کے بتائے کی ایک خلاف ہے کہ عمل یہ کم دے کمی کی جن ہمارے جلموں کے جلاؤ دھنک ایمان دبا آل سنت بنی جانے رکن گنت سیمان نپارنگ اور دن رضا جزیاتے ایمان اور کمیں پامن چلائی چنی کم حد کی اپنی جگہ ارے جاتے کمے تمہارا بھی کمال اور نقصان کرا دیا بہت کمال جو کمی کرائی مانگے ایمان کرے تو پرانے پاک کی ایک طریقہ ہو گیا ایمان کرے تک آزادی جب مومن ایزی کران قرآن اب پاس نہیں بن کے طرح کے لیے رہی کر مدافعے ہوئے رہی کرے کے لیے فکر کی جب مومن ایزی کران شریعت کے پرتم کی جان ایمان بتا رہے کم کے مانی کرتی بتا رہے اگر کرتی کلا گردے کا دے دے گا کہ محمد نہیں کرتی جب دل میں اصل راجی دل دان دل ملا کر دل منائے گا دراصل درتی در کا محمد دینی کرانا کم رہتی تھی اور کتنی تکستی مان غیر لفظ کرے گا ماں زبیر نے مراد کیے ماورتا کی حدیث جتنی سکیے سرکیے باقی کی جبرین کی چکن لاگل ہے تو زیر مراد اتنی تقریب اور گرم جتنی دیر سے نام لاگے مسلم کے شکر حدیث کی رائے ساتوں اتنی لگتی جب وکاس کر سلام السلام کے لوگ دیکھتے ہیں اب تک کسی نے چھوڑے تھے ہمارے ایمان ایمان بھی کر رسی اللہ سلام کے لوگ محمد بلائے ملائے کرتی ہے رول احمد آپ رول میں جو بہن میں کر رہے ہیں بس گایا وغیرہ شادی جان سے جب پائے گئے میں نے بات کر دیے اور تصدیق کے لیے خدا خبر دے رہے سن کر رہا بس آ ایمان کی اچھی زندگی نکل گئے جب کا غیر نارا مراج بھی مانے جب غیر کمانا تصدیق بتائیے محمد اللہ جی رملا لکڑی رکھی رکھی رجا کر رملا میں پہلے چلے جو کر رہے ہیں وائر کا آخر نام لے کر اشر آئے تو ترین دوائی کے تعلق سے تھا باقی کی دوائی کا تعلق تھی بابانوں کا زندگی ڈالنا توفیق ڈالنا ملائے پر جانے کی تعلیم تقدیر قیامت باقی دوائی کرنے کی تعلق کی جب بھی کر رہے ہیں ڈریم مزل ہے ڈیگل ہے مزل راجی وقت بتائے والد کا گھر دے رہے کس بار سنوائی کرتے تھے سورج مشکل کے لیے ڈائر کا پنڈت آپ کے دام جانے کا بھی آ جانا اندر جانا بند ہے مل رہا ہے دادی پارا کے پتہ ماں کے انک میں نے چلے جاؤ اور جو بتائے گی تو وقت بتائے جانتا ہے کہ ماں نے کس شاید کس شان ہے اگر کتنی ہمت نہیں ہے چلے گا مان گئے سلر مان میرا غیر چکے آدم چلی غیر چلے ان بے بڑی کا چار بے بڑی کا خبر ہے سورے سان کی طرف آم جب جس طرح آپ کی لڑائی سو پوری نہ چلا کر چلے آ گئے نکل گئے سو پوری نہ بن سکیں گے نکل گئے رج منگل ہے ایک دیش راجا نو کرا عالم میں دل مانتا ہے اس کے اندر دل عالم نہیں کرتا ہے متقیان کی عالم بھی کر رہتا ہے جو جگہ اور مندر سے لگا کر بات کیا کسی نے آگے کی تھی نارے مان سے کپڑا مان کے لیے کپڑے تھے اگر ماں کے کپڑے تھے ہمارے جیسے ممین اور ممین کا بنی مان بہتان سب پتا ماں کے سن کے ساتھ گئے تو میں ممین کرے تھے یار ان کے بہتان مانا مانا جگہ کا پیچھے نیچے اگر ہم بات کریں تفسیر ماجدی اردو تفسیر کے سر عبد الماجد دریا لائن سے ہم کبھی کی براثت سے کوئی کام کر رہے تھے ملائی بات جلاد کی کریما نہیں تھی تو پھر نمبر نام کسی ویستا تو یقین ویستا تو بزرگ نہ ویستا بے سمان نہیں کر اس کہتے ہیں کہ ندی میں غیر نشت ہے نہ ندی میں کسی ایک ملتا نہ ندی میں کسی ایک کوئی ملتا نہ مطلب دار ہے کہ غیر نشن اور سب کا جو ہے کم بن ندی ایمان نہ بات کرو ندی ایمان نہ بات کرو جو قرآن کے بعد جبت بچانی نہیں آ کر یہ محنت شہادت یہ محنت حاضر یہ محنت معلوم یہ محنت غیر جانے جان ویستا بھائی جان کسی دن ویست ہے ایمان نہیں دنیا میں ایمان اور ایمان کا کام دیتی ہے اور قرآن کرے ایمان کی تحریر کی شرک بنے سمے بنے یا بین درجے یا مانو میں کام ہوئی اکثر جو قرآن ہے تقوی کی طرح الگ ہے یہ جن بچے بدن مانے تو بدن مانے کا یا صحیح باقی جو بدن ڈائن تازی کی الگ چلا کام ہوگا آج سارا جی کسی بھی تجربے کا ماننا نہیں. اب دین کے کام ہے ہم نہ کوئی کر رہا بجا پاؤں میں ہم چلا کارن جو تلاش کرے والے دن کی ترقی ہو جاتی ہے. سورت انڈیا کے اوپر کا 41 نمبر ہے. جانا محمد کلمات صحیحت صحیح نیوز بات آ جائے. دانش نیوز الفاظ نوجوان کسان المند غلط کتنی غلط الفاظ نیوز نہیں بچے. یاد کلمات کتنی چکن سنت کے لیے نکل بات کرنے نیوز کے یا عمل کے جوائے کے نقصان کے قیام غلط کری رکھے غلط کری سیدھا پیسہ غلط کری جو کہ کامت نہیں نقام کے خلاف سے حفاظت بہر نقصان بخانے ہم بچے بے وقت کرنے کے لیے بے وقت مانے کے لیے حکامت کی کمی کے حیرت شرعی پتی قائم کرتی مانکر خدا کے نیچے کریں گے بائی طلاق کے یہ جناب خدا یوں کے لگے دام رہے جس کے خلاف سزا ہوں گی اردا کے دن کے چاہے دلی بجیس کا گیا تو ساری چیزیں سیل باب سزا ہم کرتی میں بتا رہا ہوں فرق نہیں بات خیر ایسی ہوتی ہے ہمارے جب نہ بات ہمیں کریں گے انصاف کی کوشش کریں بات کریں تو معلوم سے رہ جائے سب سے معلوم ہر حد تک رہ جائے یہ مسلم کیا لکھی دے نمبر سرکار کو یہ نمبر میں سرکار کی ہے چرکی کا یہ کچھ تو دل مرا اگر تو تم دن طور پر کوئی بازی مراجی بازی نہیں دیکھے میں ترمیم لگا دے میں دل گمرا کر جنمکار ماں لگ رام کر پیدا بلحری کا پھر رکھی وہ بھی اگر سبق کی جائے تو باران ہوتی ہے غریب وقت باران ہے مجازم جدا سبب دے پورا جنگے سورت جاریات دیکھتے میں آتے آسمان کے ساتھ یہ سبق رجت گئی رجت کے سبق رجت جائے تو باران میں آسمان کے ساتھ سبق کبھی رجت کے لیے برس جائے رجت زمانے حضر میں کی سورت ہوا کیا ایوب خان کیسٹ ہاؤس دکان نمبر 8 کھواری باغ